कथम मंत्र प्रकाश उद्गीत देवतात्वं प्राणशितम्। प्राण उद्गीत देवता मंत्र के द्वारा प्रकाश से जो उद्गीत देवता हुई प्राण है कैसे निश्चय हुआ इति आशंक्य। मंत्रार्थ से तथा पूर्णत्वाद मंत्र का अर्थ पूर्ण है मंत्र इति। मंत्र प्रयोगे सर्वेशा सन्निधौ तत्प्रकाशितम् भारमुत्सहते बोढुं योनो यामस्तमाश्रयम्। सर्वेषां सन्निधौ मंत्र प्रयोगे तत्प्रकाशितं भारं बोढुं उत्सहते युवनः तमाश्रयं याम। सर्वेषां सन्निधौ मंत्र प्रयोगे तत्प्रकाशितं भारं बोढुं युवनः उत्सहते। जो मंत्र के द्वारा प्रकाशित भारं सहन करने के लिए जो समर्थ है वर्षा भार वहन करने समर्थ है उसके आश्रय में जाएंगे। तो मंत्र पढ़ेंगे असतमा सद्गमे तमसवा ज्योतिर्गम इत्यादि कहेंगे। वही जो सद्रूप है उस मंत्र के द्वारा प्रकाशित हो प्रकाश होता है उसके भार बोने का उसके अर्थ जो जिसमें संभव है उसी प्राण के आश्रय में हम जाएंगे। सर्वेशाम अन्य अन्य सब इंद्रिय भाग आदि है किंतु अन्य लोगों को भार ग्रहण नहीं कर पाया। सबके सामने देखा गया प्राण उसका भार ग्रहण कर सकता है। सबके सामने ग्रहण किया गया तो उसमें कोई संशय नहीं। अन्य कोई ग्रहण नहीं कर पाए किंतु एक भार ले पाया सब देखते हुए। जिस सानिध्य तत्प्रकाशित भारम सहते उसके आशय में जाएंगे। अनैति छेद यो न वागादिना मुख्य प्राणवद आश्रयानपेक्षत्वम आशंक्य। वागादिना मुख्य प्राणवद आश्रय अनपेक्षितम आशंक्या। हाँ मुख्य प्राण का कोई आश्रय नहीं तो वागादि का भी कोई आश्रय नहीं हो आशंक्या। परिच्छमाना परिच्छमानास्ते त्राणम परिच्छमानास्ते त्राणम यथोक्ताख्यान वर्त्मना क्रमेणा सेदुरासन्यम प्राणं पाप्म पराभवात्। ते परिच्छमानः यथोताख्यान वर्तमाना ते परिच्छमानः क्रमेण त्राणम आशे त्राणम आसन्नम प्राणम पापम पराभयात आसेदु। उसके आसन्न प्राणम गए त्राण आसन्न प्राणम त्राणम आसेदु। ते यथोताख्यान वर्तमाना परिच्छमाना क्रमेण पापम पराभयात आसन्नम प्राणम आसेदु। आसन्न प्राणी के पास आए गए तो परीक्षा करने पर इसी प्रकार एक एक करके पाप पराभय भय से फिर अंत में प्राण के पास गए। प्राण को कहा परीक्षा प्रकार में यथोता आत्मान आख्यान वर्तना जैसे आख्यान में कहा गया उद्गान करने के लिए। रक्षक परीक्षा हेतु मह परीक्षा क्यों करते पाप में पराभयात परास्त पापन से पराभय होता है पर परास्त होता है इसलिए रक्षक के लिए परीक्षा करते कौन रक्षा करेगा। परीक्षा परिवेशान माह आसेदु प्राणम फिर अंत में इसी के पास गए मुख्य प्राण के पास। यथोक्ताख्यान वर्तमाना इति अयुक्तम श्रुति उपाख्यान तात्पर्य भावत। तो श्रुति का तो तात्पर्य उपाख्यान में नहीं अर्थ में तात्पर्य तो यथोक्ताख्यान वर्तमाना कैसे कहा। तत्प्राणयन अनुपपत्ति इति आशंक्य। तात्पर्य भाव तत्प्रणयन अनुपपत्ति इति आशंक्य। तात्पर्य तत्प्रणयन अनुपपत्ति हाँ आख्यान प्रणयन अनुपपत्ति प्रणयन अनुपपत्ति इति आशंका उपास्यम निश्चयत्वम आख्यायिका श्रुत्य प्रणीत यथोक्त आख्यान वर्तमान इतम श्रुति उपाख्यान तात्पर्य अभावात फिर तत्प्रणयन अनुपपत्ति आख्यायिका प्रणयन भी अनुपपन्न है आख्यायिका आख्यायिका में तात्पर्य नहीं तो आख्यायिका प्रणयन भी ठीक नहीं तो उसी के अनुसार उसी वर्तमान उसी मार्ग से परीक्षा कैसे कहेंगे अर्थात आख्यायिका के तात्पर्य अनुभव से आख्यायिका का प्रणयन भी अप्रामाणिक है उसी को लेकर के मार्ग कैसे कहें परीक्षा के लिए इत्यासंख्य उपास्यम निश्चयत्वम आख्यायिका आख्यायिका प्रणयन आवश्यक है उपास्य निश्चय करने के लिए श्रुत्या प्रणीता इत्या श्रेयोर्थिनाम श्रेयोर्थिनाम मनुष्याणा मुपास्य प्रतिपत्तये यमाख्यायिका चक्षुरु नान्यतोपास्य निश्चितिः सेवर्थ्यनाम मनुष्याणाम उपास्य प्रतिपत्तये यमाख्यायिका चक्षुर अन्यथा उपास्य निश्चितिः न यम आख्यायिका आख्यायिका तो प्रथम तो हो गया आख्यायिका चक्षु चक्षु है क्रियापद उसका कर्ता बहुवचन कौन होगा श्रुति तो एक वचन या आख्यायिका स्वयं कहती है आख्यायिका ये बहुवचन नहीं है श्रीरथिना मनुष्याण वाष्ट्रपतिपते यम आख्यायिका चक्षु आख्यायिका नान्यथा उपास्य निश्चिति चक्षु नान्यथा उपास्य निश्चिति चक्षु टीका में देवता उपास्ति अधिकारो मनुष्याणाम वक्त मनुष्य ग्रहण उत्तम व्यतिरिक द्वारा दर्शयते नान्य था उपास्य निश्चित इसको तो एक विशेष ऐसे में मैं निकाला ये चक्षु जो है ना ये चक्षु कैसे बनेगा वो बहुवचन करके चक्ष धातु है क्या प्रकथनिका क्या प्रकथनिका चकिंग क्या होता है क्या धातु होने पर चक्षु चक्षातु चक्षु बनेगा चक्षु में क सक्ष नहीं है क्या प्रकथनी का तो होता है सार्वधातु प्रयोग होता है ना चक्षिंग धातु का चक्षिंग का ख्यादेश होगा ख्यादेश ख्यादेश होता है ख्यादेश होने के बाद लीट लगाने में क्या बनेगा चक्षु चक्षातु चक्षु हाँ हाँ अभ्यास होने के क्या धातु है ना द्वितीय होने पर क्या बनेगा चख्यौ चख्यातु चख्यतु बनेगा या चख्यु बहुवचन में चख्यु बनेगा ना उसे क सख्य है हैं हाँ तार विषय नहीं तो यह यह उनसे चक्षु बनेगा स्वनि तो ये जो चक्षु है चक्षु बनना चाहिए सखी में जैसे चक्षु बनता है ये तो देखा बहुवचन चक्षु करके किंतु कर्ता बहुवचन कौन होना चाहिए नहीं नहीं अन्यथा अन्यथा उपास्य निश्चित न न अन्यथा उपास्य निश्चित ये तो अलग न अन्यथा उपास्य निश्चित उपास्य निश्चय नहीं होगा आख्यायिका के बिना तो ये आख्यायिका चक्षुर आख्यायिका ये आख्यायिका चक्षु कर्मणि कर्मणि करें तो ये आख्यायिका चक्षु बहुवचन नहीं बनेगा आचक्षु आचक्षु आचक्ष आचक्ष बागादि इंद्रिय बागादि प्राण प्राण प्राण और चक्षु शब्द क्या रूप कैसे बनेगा? खाली चक्षु हो, चक्षु तो चक्षु शब्द तो है किंतु उसका अन्वय नहीं होता ना, यह मैं क्या है चष्टित चक्षु कोई सुबंत पद मिलेगा चक्षु हैं? अच्छा को से देखो चक्षु कोई शब्द सुबंत बनेगा क्या? चक्षु शब्द तो हो गया ना, वो द्वितीय क्वेश्चन का अन्वय कैसे होगा? बहुवचन तो उसका कर्ता कोई चाहे ना, क्या धातु का तो चक्षु बहुवचन बन जाएगा। मैं इसका क्यों करके अभी देखा बहुवचन है किंतु उसमें कर्ता प्राण यदि कहेंगे तो कर्म आख्यायिका द्विवचन होना चाहिए, प्राण चक्षु भी नहीं है नहीं, वो तो क्रियापद भी क्या है? एकवचन कोई क्रिया होगा? एकवचन एकवचन है तो आख्यायिका कही गई, कही गई के तो कर्म नहीं करेंगे तो भी बहुवचन नहीं होगा, एकवचन चाहिए। आख्यायिका चक्षु हो, एकवचन तो चक्षु नहीं है, आचक्षु हो, आचक्षु करेंगे तो आचक्षु आचष्टि लुंगी में बनेगा ऐसे, किंतु आचक्षु बहुवचन एक वचन तो नहीं बनेगा आचक्षु। ओ इसमें यम इमम ये यम आख्यायिका को कर्म ही कर कर्म करके इमम आख्यायिका हम चक्षु कहेंगे तो चक्षु क्या यम आख्यायिका चक्षु कही गई कहेगा इतना मनुष्य ना पश्य प्रतिपद है चक्ष बस में। हाँ ये व्याख्या के सत्य प्रणीता मनुष्य नैमित ये असंख्य उपास्यम निश्चेतुम आख्याय का श्रुत्य प्रणीता इतिहा आख्याय का श्रुत्य प्रणीता उसको देखना पड़ेगा। विदु लट लौट में कोई होता है चक्षु विदु लटमा जैसे विदु बनता है भी बहुवचन बनता है चक्षु आचक्षु हो। हाँ वो चक्षु चक्षु हो बहुवचन करके ऐसे कर दिया किंतु उसमें बहु कर्ता बहु कौन है और कर्म आख्यायिका भी कर्म नहीं है ये मैं है चक्षु आचक्षु ये अचक्ष इति इति चक्षु ऐसे ऐसे कर सकते हैं ये माख्या के अति चक्षु हो। हाँ इति विद्वान विद्वांस अभिभूता चक्षु ऐसा कर सकते इति अध्याय करके मनुष्याणा श्रेयोतिना मनुष्याणाम उपास्य प्रतिपत्ति यम आख्यायिका इति चक्षु हो इति विद्वांस उक्तवंत ऐसा करना पड़ेगा अन्यथा उपास्य निश्चित न श्रेयोर्थिना मनुष्याणाम उपास्य प्रतिपत्ति यम आख्यायिका इति चक्षु हो चक्षु कहेंगे तो आचक्षु भी बन सकता है चक्षु मतलब चक्षिंग धातु का ख्यादेश होगा ख्यादेश में नेटे चक्षु बनेगा स अथवा यह होकर चक्षु चक्षु अथवा चक्षु बनेगा जो क सक्ष है ना वो नहीं बनेगा आचक्ष बनेगा तो आचक्ष आचखाते आचक्षते बन जाएगा वो नहीं होगा लुंग लुंग लकार करेंगे तो लुंग में भी ख्या आदेश हो जाएगा हम आध्यात्मिक में और नहीं बनेगा ख्या का नहीं बनेगा चक्षु का ख्या आदेश होता है आध्यात्मिक में तो नहीं तो चक्षु बनेगा यही करना पड़ेगा। हाँ यही श्रेयोर्थेना मनुष्याणाम उपास्य प्रतिपत्ति यम आख्यायिका इति चक्षु हो, इति चक्षु बहुवचन कहेंगे, इति विद्वान सब चक्षु या भाष्य आचार्य चक्षु, अन्यथा उपासना निश्चित न। तो ये चक्षु हो गया, चक्षु मतलब लेटी का ख्या चक्किंग धातु का, लेटी में क्या धातु का आर्ध धातु को, हाँ बहुवचन तो हो जाएंगे। श्रुति के लिए नहीं करके आचार्य चक्षु या अभियुता विद्वांस आचार्य इसे कर सकते, श्रुतय कहेंगे तो भी हो जाएगा, श्रुतय चक्षु श्रुतय, क्योंकि श्रुति में यहाँ भी किंतु इति कहना पड़ेगा, नहीं तो कर्म चाहिए, आख्याय काम होना चाहिए, यम आख्याय क्या इति चक्षु, इति चक्षु कहेंगे तो आचार्य कह सकते, इति आचार्य चक्षु। ये शास्त्र के बाद पुरत्र वागादो यो वाची भोग इत्यत्र इत्यादिवत, अत्रापि वागादि में यो वाची भोग सब के लिए वो कल्याण वदन आत्मा ने दो विवाह किया। हाँ तो भारतीकार भी ने कहा आख्यायिका इसके लिए, तो यहाँ भाष्यकार आचार्य आचार्य चक्षु आचार्य ने कहा, क्योंकि पहले आख्यायिका प्रयोजन कहा है भाष्यकार ने, ये आख्यायिका इति इति आचार्य चक्षु। हाँ वो तो आचार्य श्रुतिया प्रणीता ही है, श्रुतिया तो आख्यायिका है, किंतु किसी लिए वो उपास्य प्रतिपते श्रुति के द्वारा रचित है, तो निश्चय तुम उपास्य निश्चय तुम आख्यायिका श्रुतिया प्रणीता, वही वही आचार्य ने कहा करके जो श्रुतिया प्रणीता इसी अभिप्राय से आचार्य ने कहा निश्चय के लिए। यो वाची भोग इत्यादि वो तथा भी यो प्राणी भोग ऐसा क्यों नहीं कहा, यदि वाच्यम प्रकरण वसात इति संकते यह प्राण, यह प्राणे भोग इति न पूर्ववद भण्यते अत्र किम् वागादीनामिव यतो नासुर्भोगो विशिष्यते। यह प्राणे भोगयते न पूर्ववद अत्र किम् भण्यते, यह प्राणी भो इति पूर्व किम न भण्यते, तो यह तो हो वागादिनामिव असुर भोग न विशिष्यते, वागादि का तो भोग अलग अलग है, प्राण का कोई भोग विशेष है नहीं, जो सामान्य भोग सबके लिए और कल्याण जो कुछ करता अपने लिए इसे अलग विशेष नहीं, प्राण का व्यापार सबके लिए ही है, अलग कुछ विशेष नहीं। वागादि में क्या, वागादि में सामान्य भोग उपकार सबके लिए और कल्याण वदन उसका, नहीं प्राणस्य विशिष्ट भोग अस्ति, विशिष्ट कोई है नहीं, तेना तसे विशेषणानुपपत्ति, जो प्राण के द्वारा उपकार सब का है, सदपि प्रकरणम अनुपपत्या बाधितम अकिंतिकरम, तो प्रकरण तो है, प्रकरण होने पर भी विशेषण नहीं हुआ यो भोग, क्योंकि वहाँ विशेष भोग कुछ विशिष्ट भोग अलग नहीं, जो सबके लिए करके और विशिष्ट कुछ अपने लिए रखे ऐसा नहीं है। तरी तेषामपि प्राणवद विशेषणानुपपत्ति इति आशंक्य, प्राण में जैसे नहीं दिया उन्हीं में वागादि में भी नहीं करना चाहिए, ये दृष्टांत स्पष्ट है, तो वहाँ विशेषण है, क्योंकि अकृष्ण भोगतो युक्तम वागादिषु विशेषणम सर्वसेवासु भोगत्वात् किंकुतोत्र विशिष्यते। अकृष्ण भोग तो युक्तम बाघादिशु विशेषण, बाघादि में विशेषण क्या है, अकृष्ण भोग जो सामान्य उपकार तो सबके लिए हुआ, और जो कल्याण वदन कल्याण दर्शन ये सबके लिए नहीं है विशेषण, सब कृष्ण का भोग नहीं है, अलग अलग विशेषण का भोग है, किंतु यहाँ सर्वसेव अशुभ भोगत्वात् जो प्राण का भोग सबके लिए बराबर है, कुछ प्राण के लिए अलग नहीं है। किम कुतो अत्र क्या विशेष विशेषण किसको देंगे? वाचो ही वचनमेव भोग, वाणी का शब्द वचन, न दर्शनादि, दर्शनादि नहीं, अचक्षुषा दर्शन ही भोग है, न वदनादि, इसे विशेष विशेष उनका भोग है। कि देवम अशेषस्य वागादि भोग तो अभावात्, सारे उपकार वागादि का नहीं, प्रातिष्ठिक भोग को लेकर के यो वाची भोग सबके लिए और कल्याण वदन आत्मन इसे विवाह किया। अस्तुतरी वागादिवत प्राणे भी विशेषणम, वहाँ भी अकृष्ण भोगत्व अविशेषा, यहाँ भी संपूर्ण भोग नहीं। इति आश्रय के उत्तर देते दार्शनिक अनुसार सर्वस्व अशुभोगत्व, सौ प्राण का भोग है, सब है, कोई अलग अलग नहीं। दर्शन श्रवणादि जितने सौ प्राण का भोग है, किमती कार्यम कुतो इति हेतु चाक्षिपति, किम कुतो अत्र विशेषति, किम कार्यम कुत किस हेतु से विशेष विशेष न करेंगे। प्राण सप्तम्यर्थ अत्र प्राणे किम विशेष्यते कुत हेतु ना हेतु है, किस हेतु से क्या विशेषण करेंगे प्राण में। उत्तम च अप्रसिद्धत्वात् प्राणस्य स्वत्वगादिवत्, तो गादि में जिस अलग अलग विशेष भोग है, प्राण का इस प्रकार प्रसिद्ध भोग अलग नहीं। तम अभुद्रित्य इत्यादि क्रियापदम व्याकृति, अभुद्रित्य पास में जाकर के अभिसंधिर विव्यत्स्यन् नित्यभूत सुरविदिशाम् अनिष्ठित क्रियारंभो विव्यत्सन्निति भण्यते। अभिसंधि ही अभिव्यत्सन इति सुरदिशाम अभूत, निश्चय अभिसंधि ही सुरदिशाम, सुरदिशाम अभिसंधि, हाँ सुरदिशाम अभिसंधि अभिव्यत्सन इति अभूत। अभिव्यत्सन इति अभिव्यत्सन जो का वेदन करने की इच्छा है, तो सुरद्विषाम अभिसंधि अभूत, अभिव्यत्सन इति सुरद्विषाम अभिसंधि अभूत। सुरद्विषा अश्रुण का ये अभिप्राय हुआ, अभिव्यत्सन तो वेदन करने की इच्छा करी तो उनका अभिप्राय हुआ, वो क्या है अनिश्चित क्रियारंभ। अभिव्यत्सन का अर्थ वेदन करने की इच्छा है, अभी क्रियारंभ नहीं हुआ, अनिश्चित मतलब अनिश्चित नहीं, आरंभ नहीं हुआ, ऐसे जो क्रिया का आरंभ अनिश्चित अभी क्रियारंभ शुरू नहीं हुआ, कल इच्छा हुई इति अभिव्यसन इति भण्य थे। अभिव्यसन इति कहते क्या अभी अनिश्चित क्रियारंभ, अभी क्रियारंभ न शुरू नहीं हुआ, कल इच्छा हुई ये कहा, तो अभिव्यसन हाँ वेदन वेधुमिचा भेदुमिचा विव्यसन विध विध धातु से वेधुम। अभिव्यसन इति अनेन असुराणाम प्राण ताड़ने इच्छा जाता, इतने इच्छा हुई प्राण से ताड़ने तदस्फुट थी। अनिश्चित क्रिया आरंभ, अनिष्ट अनिष्पन्न क्रिया, अनिष्पन्न क्रिया पाप संसर्ग हेतु रूपा यद आरंभ तद इच्छा, अनिष्पन्न क्रिया क्रिया भी प्रारंभ नहीं हुआ, पाप संसर्ग का हेतु रूपा पाप लेकर के प्राण के साथ संबंध करेंगे उसका हेतु है अभी इच्छा है, अनिष्पन्न क्रिया क्रिया शुरू नहीं हुई उसके पहले तद आरंभ, तो पाप के अनिष्पन्न क्रिया अनिष्पन्ना क्रिया यस्य इच्छा है, अब इच्छा का कार्य शुरू नहीं हुआ, कल इच्छा हुई पाप संसार के हेतु रूप के नहीं इच्छा, तद आरंभ तद आरंभ तद इच्छा वो इच्छा है अर्थात्र आख्यातवाच्या। अभिव्यसन में अभिव्यसन सन विव्यसन बीच इच्छा हुई उसका अर्थ इच्छा आरंभ की इच्छा तद आरंभ क्रिया का आरंभ है तद इच्छा, इच्छा ही आरंभ है अभी इच्छा क्रिया नहीं हुई। स यथा इत्यादि स शब्दार्थ माह स यथा अस्माकण आया था पत्थरों को ढेला मारेंगे तो श्रुति में आया इत्यादि अर्थ विव्यत्सा बिव्यत्सोद्देश्य मात्रेण प्राणो हंतासुरद्विषाम इत्यर्थ प्रतिपत्यर्थ मेद्रिक दृष्टांत उच्यते। विभेत्सा उद्देश्य मात्रेण प्राण सुरद्विषाम हंता इत्यर्थ प्रतिपत्त्यर्थम ईदृग दृष्टान्त उच्यते। केवल उनके उद्देश्य मात्र से प्राण उनको नष्ट कर दिया, सुरद्विषाम हंता प्राण, इसी का ज्ञान के लिए दृष्टांत देते, जैसे पत्थर में लोस्टा फेंकते दृष्टांत कहते। प्राण ताड़ने इच्छा उद्वय मात्रेण, इतने से प्राण असुराणाम हंता, इसके अर्थ प्रतिपत्त्यर्थम वक्ष्यमाण प्रकार आगे दृष्टांत कहेंगे कहते थे। यथा इत्यादि अर्थमा स यथा अस्मान आकर्णवाया विभत्साया, हाँ विभत्साया विभत्साये यथा वेगाल लोष्ट विभत्साये यथा विभत्साये यथा वे लोष्ट क्षिप्तोस्मनोवंतिकात नश्ये सवेगा सदथा सतथा ह्याखणास्म समागमात। यथा विभिषाये अस्मन अंतिकात वेगात लुष्ट क्षिप्त, अस्मन समीप में वेग से लुष्ट फेंका गया, किसको पाथर को पत्थर को भेदन करने की इच्छा से विभिषाई लुष्ट अस्मन अंतिकात वेगात लुष्ट क्षिप्त विभिषाई कस्य विभिषा वेत्तमिषा अस्मन तदा स्ववेगात सतधा नश्येत यह आक्षण समागमात आक्षण पत्थर के साथ आक्षण जो अस्म उसके समागमात लुष्ट सतधा नश्येत स्ववेगात तो अपने वेग से नष्ट हो जाता है स्वयं आखण खनित न सकेते थे अखण एवं आखण खनित सकेते इसमें शायद आएगा। अस्मन भेदन इच्छया तदर्थम तत्समीपे स्थित्वा तस्मिन् अतिवेग क्षिप्तस्य पांशुपिण्डस्य स्वगत वेग अवसेन अनेकधा नाशयितुम् आखण आखण का दुर्भेद्य शिला संबंधात आखण शिला उसमें भाष्य में आया था खनित न सके थे अखण व्याखण है देखो खनन है नहीं पत्थर थे उसका विशेषण जिसका खनन नहीं हो सकता है खनती कहते ना खनित न सके थे तो अखण अखण व्याखण जिसका खनन नहीं हो सकता है वो अखण हो जाएगा और अखण है व्याखण ऐसे ये छांदो के वाक्य में है अखण इसी प्रकार छांदो के उपनिषद है ऐसे छांदो के में इसी प्रकार रखा ही क्या है वहाँ आखण समान आता है यहाँ दिया है टिप्पणी में छांदो के तो यथा अस्मानम आखनम रित्वा विध्वंसेत इति ये टिप्पणी दिया है जो बोला मैं तत्र न शक्यते खनितुम भेत्तुम कुदालादि की भी इति अखण सैव आखण जो बोला था ना ये टिप्पणी में छांदो के में दिया अस्मानम आखनम रित्वा अस्मान का विषय आखण न शक्यते खनितुम कुदालादि भी कुदाल आदि के द्वारा किसी खनन नहीं हो सकता है खनित अद्वैत तुम ये अखण सैव आखण अखण है वो सार्थ आखण हो गया आखण है पत्थर जिसका खनन नहीं हो सकता उसमें पत्थर बेगात पंचस्तर अस्मन भेदन इच्छया भेदन तदर्थम समीपे स्थित पांच पिंड से स्वगत वेग अवसर नाश दुर्भेद शिला संबंधात उत्तार्थ से लौकिकत्व तो ही शब्द एवं है इत्यादि दार्ष्टान्तिकम व्याचते इसी प्रकार सब प्राण असुर सब नष्ट हो गए अप्रधिष्यम अप्रधिश्यम तथा प्राण मृत्वानेषु सहस्रधा दैत्यास्तन्नाशतो देवा देवा एवाभवन् सदा। तथा अप्रदृश्यम प्राण मृत्वा दैत्या सहसदा नेशु तन्नाशतो देवा तन्नाशतो सदा देवा सदा कहाँ सदा है हाँ सदा देवा देवा एव अभवन हमेशा ही देवता देवत्व को प्राप्त कर लिए देवता ही होगी। अधर्षणीयम अति गंभीरम अगोचरम असुराणाम असुरों का अभिषय उसे प्राण को पास गए ततो देवा अभवन इत्यस्य अर्थमा तनाशत तो सब दैत्य नष्ट हो जाने से सदा देवा देवा एव अभवन सदा देवा एव हमेशा ही तो देवता है बागादि अभिमान देवता देवता प्रतिबंधक असुराणाम मुख्य प्राण तो नाशाद प्रतिबंधक असुरों का नाश होने से मुख्य प्राण के द्वारा परिच्छेदाभिमान हित्वा परिचय अभिमान देता छोड़कर देवा एवं भवन आध्यात्मिक परिचय छोड़ के देवता ही होंगे। क्या होता है क्या देगा फल नहीं सब सब उद्यम के लिए नहीं सारे उपकार तो दे दिया जो विशेष उपकार कल्याण वदन अपने रखने के साथ प्राण जो क्या प्राण जो प्रारंभ किया बागादी जैसे कुछ अन्य के लिए करके अपने लिए कुछ रखा प्राण में से कुछ नहीं किया हाँ देखा उसमें कुछ आशंका नहीं दोष है जो प्राण का उपकार सब का बराबर है सब कुछ सब उपकार हुई करता है सब दर्शन श्रवणाएँ सब करता है विशेष कुछ नहीं करता है जैसे बाघ इंद्र केवल वदन चक्षु इंद्र केवल दर्शन प्राण किसी एक कुछ करता है उसको अपने लिए रखा बाकी सब के लिए देगा वागादि के द्वारा होने वाले उपकार सबके लिए हो गया किंतु जो कल्याण वदन वो अपने लिए रखा प्राण का इसे कुछ अपना अलग नहीं प्राण का जो सब का सब प्राण का भोग है उसका अलग भोग कुछ ही नहीं विशेष अपने लिए तो आसंग ही नहीं प्राण प्राण के सब का उपकार होता है वागादि में आसंग तो सीमित हो इसलिए वो अप्रदर्शनीय देवता असुर नष्ट हो गए अर्थात प्राण श्रेष्ठ हो गया प्राण श्रेष्ठ से उसकी उपासना करनी चाहिए प्राण उपास्य उसको निश्चय करने के लिए आख्याय क्या है विश्वंच इत्यस्य अर्थम दर्शन दाष्टान्तिकम दृष्टान्तेन सह विवृणति विश्वंच नश्य तो विधर दर्शक नष्ट हो गए दाष्टान्तिक इस प्रकार दिखाते हैं जैसे मिट्टी के ढेला इधर उधर भाग जाता है नश्चूर्ण हो गया ऐसे तो असुर भी अतः अतएव मनुष्यत्व हेतवोप्यसुरा समम विनश्येर्विश्वगतयो लुष्टः क्षिप्तो यथास्मनि अतएव मनुष्यत्व हेतवोपि असुरा असुरा मनुष्यत्व आदि अन्य को जो तू प्राप्त करने के हेतु है तो भी असुरा विश्वगतयः यथा अस्मनि लोष्ट क्षिप्तः विनेशु समम समम विनेशु तो समम समम का अन्य कैसे गया प्राण से अप्रदृश्यत्वादेव तत्ताड़न इच्छा मात्र न असुरा मनुष्यत्व से स्थावरित्वाद चेत वो देवत्व प्रतिबंधेगा सर्वे भी असुर देवत्व प्रतिबंध सर्वे भी युगपत नाना गते नष्टा वो समय में एक साथ टीक है दृष्टान्त न हाँ पहले पहले आया था टिप्पणी में दृष्टान्त न सह विवरण तथे है कि समम का अर्थ सह नहीं स मतलब एक साथ वो नष्ट होगी हाँ हाँ हम जैसे प्राण और मिट्टी धन सोई से असोई सब नष्ट हो गई। ये कैसे श्लोक में मनुष्यत हेतवपि असुरा यथा आत्मनि क्षिप्त लुष्ट विश्वगत तथा समम विनशु, इस प्रकार समान विनष्ट हो गई असुरा। ठीक है, मैं प्राण से अप्रदृश्यवादेव तत्ताड़न इच्छा मात्र न असुरा असुरा मनुष्यत्व से मनुष्य हेतु जो मनुष्यत्व हेतु दिया केवल मनुष्य स्थावरत्वादेश हेतव मनुष्यत्व से स्थावरत्वादेश हेतव असुरा वसुर मनुष्यत्व स्थावरत्व को प्राप्त करने के लिए हेतु है अर्थात देवत्व का प्रतिबंधक। असुर क्या करते थे? प्रतिबंधक करे देवत्व का प्रतिबंधक। मनुष्यत्व स्थावरत्व को प्राप्त कराएंगे देवत्व का प्रतिबंधक। सर्वे भी युगपत नानागत नष्टा नष्ट हो गई विश्वंच का था नानागत दुर्भेद्य शिलाक्षित पार्श्वपिंडवत तत् इत्यादि उत्तम एवार्थम विवृणति तत् प्राणश्रेष्ठ वा प्राण इति प्राण स्वभाव संपत्ते प्राणव देवता अपि देवायवा भवन दैत्य कृष्ण पापम विनाशतः। देवता भी प्राण स्वभाव संपत्ति है प्राणवत देवाय भवन प्राणवत देवा भवन प्राणवत प्राण स्वभाव संपत्ति प्राणवत प्राण स्वभाव संपत्ति प्राण के स्वभाव प्राप्त होकर के देवता इंद्र भागादेय देवाय भवन दैत्य कृष्ण पाप विनाश दैत्य कृष्ण के संपूर्ण पाप नाश होने से दैत्य के द्वारा जो कृत पाप पाप भेद बागादि उपाधिकस्य यजमानस्य प्राणे अहंग्र उपासनात् बागादि उपाधिकस्य यजमानस्य प्राणे अहंग्र उपासना तत्स्वरूप आप्ते स्वरूप प्राण स्वरूप प्राप्त करने से सर्वस्य परिच्छेद अभिमान रूप से पापन नाशात् परिच्छेद अभिमान रूप पाप नष्ट होने से प्राणवत बागादि सदा देवता आत्मा न संत हमेशा ही देवता रूपे बागादि प्रतिबंध नष्ट होने से अध्यात्म परिच्छेद अभिमान प्रतिबंध निवृत्त अग्नि देवता को प्राप्त कर दे पजंती तीर्थ अभवन दैत्यकृत पाप विनाशत पहले अध्यात्म परिच्छेद जोड़कर देवता को प्राप्त कर ली। आगे भवत्य आत्मना इत्यस्य अर्थम वक्तुम यथा इत्यादि भाष्य तात्पर्य माह भवत्य फल बताए देखो भाष्य वाक्य यथा इत्यादि भाष्य हाँ इसमें दिया भवत्य आत्मना परास्य द्विषण भातृव्य भवति अव्यम वेद इसका अर्थ असुरा भवति आत्मना ये जो भवत्य आत्मना इत्यस्य अर्थ भवत्य मंत्र में भवत्य आत्मना परास्य द्विषण भातृव्य अस्य द्विषण भातृव्य परा भवति असुरा अभवन परा असुरा आगे भवत्य आत्मना परास्य द्विषण भातृव्य भवति अव्यम वेद अस्य द्विषण भातृव्य परा भवति आत्मना इसी का अर्थ दिया है यह एवं वेद जो उपासना करता है इसी प्रकार फल है उसी का अर्थ छोड़ दो। भवत्य आत्मना इति श्रुति में इसको अर्थ कहने के लिए यथा इत्यादि भाष्य जो पढ़ा आपने उसका तात्पर्य कहते हैं वागादि इंद्रिय संघातो यजमानो यथा पुरा प्राणात्म भावाद्धत्वागो वैराजम रूपमाप्तवान् यथा वागादि इंद्रिय संघात पुरा यजमान प्राणात्म भावात आगो हत्वा वैराज्य अनुपमाप्तवान। आग है पाप, जो यजमान में पहले बागादी इंद्र संघात था प्राणात्म भावा, तो हम अस्मि प्राण इस उपासना करके पाप को नष्ट करके विराट रूप हो गया। आगे के लिए जो उपासना करेगा वो भी इस प्रकार प्राण प्राप्त करेगा। ये पहले इसकी टीका। आध्यात्मिक पिंड मात्र परिचिन्न आत्माभिमान आख्य दुरितम आग, आग के पाप कौन है दुरितम, जो पिंड मात्र परिचिन्न आत्माभिमान है। आध्यात्मिक देह में पिंड मात्र परिचिन्न आत्मा अभिमान जो रूप पाप ही नष्ट हुआ। पूरा इति उपासना परिपाक अवस्था कथनम, पूरा उपासना परिपाक अवस्था, उपासना परिपाक अवस्था के पहले थे पूरा, यथा पूरा प्राणात्म भावात है, तो हम पहले पहले में तो उपासना करते करते परिपाक हो गया, तो प्राणात्म भावात हत्वा, प्राणात्म भाव कब हुआ, परिपक परिपाक अवस्था, इसे पूरा शब्द से वही लेना है। तथा इत्यादि भाष्य में इसी प्रकार जो उपासना करेगा फल प्राप्त करेगा। तथा यस्तम उपासीत यथोक्ताख्यान वर्तमना विराजेवात्मना हत्वा पापं भवति सोचिरात। तथा यथोक्त आख्यान वर्तमना यस्तम उपासित स विराजा विराजा एव विराजा विराजा एव आत्मना भवति पापम हत्वा विराजा एव आत्मना भवति अचिरात। विराजा एव आत्मना विराट आत्मना विराट स्वरूप हो जाता है, विराज एव आत्मना भवति विराज आत्म से फल प्राप्त कर लेता है, अचिरात शीघ्र हो जाता है पाप को नष्ट करके। विराजा एव आत्मना विराट स्वरूप में ही भवति तेन रूपेण भवति तद तद्रूप हो जाता है। पूर्व यजमानवत अपह्य बागादिना बागादिन अपह्य बागादिन आदय बागादि को छोड़ करके प्राणम आदय जो उपासना करता है, पहले यजमान से क्या प्राणी की उपासना की, बागादि की छोड़कर प्राणी की उपासना करके परिच्छिन्नाभिमानम हित्वा पाप है विराटात्मना उपासको भवति, उपासको विराटमात्मना भवति विराटात्मा उपास होता है। प्रतिबंध के पाप अपयाते विराट भाव से न क्षेप, तो पहले विराट आत्मा से उपासना प्राण की उपासना करने से आगे प्रतिबंध का पाप नष्ट होने से विराट भाव क्षेप नहीं इति विवक्षितम व्यवक्ता उत्तम अचिराद शीघ्र ही हो गया। ठीक ओम।